Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında veya helikopteri içinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili Egeşya da günaydın. Sevgili dinleyiciler sizlere de günaydın. İsterseniz hemen açılış şarkısıyla başlayalım. Bam bam bam bam. Alo. Baratata. Şenol Bey kesin lütfen. Ne oldu ya? Hiç, yani sizin müzikalinizin reklamını yapmak için yapmıyoruz bu köşeyi. Yağmurlu bir hava var. Yollar alt üst durumda. Hangi yola çık, hangisi kapalı onu söyleyin. Tavır. Bazıları tavır mı yapıyor? Sevgili dinleyiciler, siz de fark ettiniz mi birileri tavır yapıyor? Tavır falan değil şey abi. Sadece yani yapılması gerekeni yapıyor. Yapılması gereken bu mu? Tavır mı yani? Tavır yapmıyorum şey ama ya hangi yol açık hangisi kapalı o kadar helikopterle dolaşıyorsunuz tepede. Dolaşıyor be. Benzin parası senin cebinde istersen içmeyeyim oğlum. İstersem inmem. Bana ne belki inerim. Sana ne? Kimde? Kime ne? Şey abi bir trafik durumunu alabilir miyiz? İnsanlar mağdur durumda. Sensin mağdur olan. Tam benim mağdur olan. Verin trafik durumunu. Sen niye sinirlisin ki? Sinirli falan. Müzikalden açıldığın için. Ne atılmış? Ben kendim çıktım sizin dandik müzikalinizden. Ne, nesi dandikmiş? Saçma sapan bir şey yok efendim. Eşek varmış, şey var mı? Sen eşek oldun diye sen sinirlendin. Hayır. Eşek oldun diye sinirlendim. Ben sana başka rol versem seni böyle yine aman Şenol Bey nasıl yapacağız? Aman Şenol Bey şöyle mi yapacağız? Aman Şenol Bey sahne tozu. Aman Şenol Bey şöhrete az kaldı. Aman Şenol Bey ben çok heyecanlıyım. Benim elimi tut. Saçma sabiye. Eşek rolünde verdim diye ama bir de sırtını dönmeler. Bu nasıl dandik müzik? Yani geçen hafta ne diyordun? Ama Şenol Bey yalvarıyorum lütfen. Yalvarmadım zaten hiçbir zaman Şenol Bey. Ya, şey yapmayın. Yalvarmadın. Müzikalde rol almayı çok isterim doğrusu diye sanki babamdı. Babanız da mı çıkıyor sen? Ona da mı eşek rol verdin? Oğlum ben sana en güzel rolü verdim. Nesi en güzel rol ya? O kadar heveslendiriyorsun. Sonra sen eşek olacaksın diyorsun. Ama yani Şevki Ege fantastik bir müzikalde bir eşek rolü önemli bir rol. Sen ne biliyorsun bunun nasıl bir eşek olduğunu? Bildiğin eşek işte. Bildiğin eşek. Bambaşka bir eşek. Sen niye bunu? Ben bunu en güzel rol olarak düşünüyorum ya. Bütün baştan sona müzikalde aynı sahnede olacağımız bir rol. Hani öyle iki girip efendim Şenol Günbayrak geliyor diyen bir rol değil. Bu Şenol Günbayrak en iyi arkadaşı müzikalde. Ne olursa başka daha iyi arkadaşınız yok mu? Yok, bir de esas kız var. Ben varım, bir de eşek var. Onun dışında ufak tefek roller var. Ne yapıyor eşek peki? Ya ne yapıyor? Esprileri eşek yapıyor. Şakaları eşek. Şimdi ben jön olduğum için daha çok esprileri daha çok eşeğe ben yüklerim. Eşek yüküyle espri taşıyoruz. Biraz güleyim müsaadenle. Tamam gülmenize gel. Yok yok güleyim çünkü havayı ısıracak. Eşek yüküyle espri. Sevgili gerçekten çok iyi. Niye bu esprilerini, bu keyifli yapını sahneye taşımıyorsun? Ya istemiyorum ben eşek rolünde oynamayı. Ya sen gel bir evet desem bayrağı. Ben yıllardır niye eşek olmamışım diyeceksin. Yani şimdi belki de o eşek başka bir eşek. Peki eşeği mesela böyle müzikalde aslan falan yapamaz mı Şenol Bey? Madem fantastik bir hikaye. Fantastik hikayedir yani şimdi. Ya hakikaten yani bir kahramanın yanında eşek dolaşacağına hoş bir böyle aslan, bir panter, kaplan. Ben de bir at olsa gene iyi yani. At olsa tabii iyi. At olsa hepimiz atı özeniriz ama yani eşekti de biraz keyifli bir şey olduğunu şeyde kavur. Çünkü esprili. Yani esprili olmasına evet orası diye. Yani ama nasıl bir espri böyle? Kahkahal. Ya millet böyle olacak mı? Ha! bir espri patladıktan sonra arada böyle müzik ben var ya. Tam tam pa pa pa pa. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Müzikalimizde espriler var. Espriler nereden mi geliyor? Aha da işte eşek. Tık tık tık tık tık tık. Sen orada eşek olarak giriyorsun. Espriler patlıyor kankaya. Ne anlatıyor müzikal tam olarak? Ne anlatıyor? Yani benim hayatımda bir kesit. Nasıl hayatınızda? Hani fantastikti? Nasıl fantastik? Fantastik müzikal demediniz. Bir şey hayatımdan bir kesit diyorsunuz. Hayatımda fantastik bir kesit. Nasıl hayat? Sizin hayatınızda ne var fantastik? Sen kabul ediyorsa göreceksin. Yani sizin hayatınızda öyle eşek var mıydı? Eşekler var tabii ki. Yani bir değil, iki değil. Ben bütün eşekleri tek bir eşekle topladım. Nasıl eşek o? Bildiğin eşek. Yani bilmiyorum şey ama... Ya oğlum sen şuna bir evet de ya. Yoksa kahveden bu işi hiç bilmeyen adamlarla bu işe kalkışacağım ya. Lütfen sen biraz gel. Yani yeteneğin de var yani. Ha sonunu bul kavrayı. Ya var tabii canım. Olmazsa senin yeteneğin. Ben seninle ne şey yapayım? Ha en başta çünkü bir de ben şeyden korkuyordum yani. Benim yeteneğim yok diye bana en adi rolü verdiniz. Dandik dandik öyle sahneye çıkacağım eşek rolü. Ya öyle şey ol. En kritik rol diyorum ya. En kritik rol eşek rolü ya. Kritik rol diyorsanız o zaman belki... Ya, ha yaşa ya. Ha yaşa. Bugün provalara gel. Ben sana hemen rolünün havasına sokman için gereken şeyleri yapacağım. İyi o zaman. Bugün nerede çalışıyorsun? Evde çalışıyoruz. Kim çalışıyoruz? Sen ben çalışacağız. Başka kimseyi... Ya daha bulamadım esas kızı falan. Onlar yavaş yavaş ya. Biz esas zaten omurga biziz. İyi o zaman ben geleyim bugün. Ne yapacağız? Ya bugün sen beni biraz sırtına alırsın. Efendim? Beni bir sırtına alırsın. Çünkü genel olarak ben senin sırtındayım müzikalde. Ya saçma sapan şeylerden bahsediyorum. Ya sen lafıma inen oğlum. Ben senin sırtına benim sana diye bağıracaksın. Niye öyle bağırıyor? Eşeksin ya, o yüzden. Daha çok sana bu tip roller düşündüm ben. Gelmiyorum ben Şahin Bey. Ben seninle. Gel en baştan hemen şimdi. En baştan yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8:25 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Sağımda Fahir, karşımda Oktay Demirci. Buyursunlar efendim. İleride. Diğer yanımda da bilgisayar. Çok hangisine güzel. Daha çok güvendiğimi bilmiyorum. Ben de maçla ilgili yorum falan yapacaksın diye şöyle devam edeceksin diye düşünmüştüm. İleride Nihat, Semih falan. Maçın son 20 dakikasını seyrettim. Günaydın. E zaman ne kadar güzel. En güzel kısmını seyretmiş. O kısmı en güzeliydi. Ben sana söyleyeyim. Zaten maçın gerisinde hiçbir şey yoktu. Maç öyle bitti zaten. Ondan sonra hemen sorarsanız eğer rakiplerin forma rengini söyleyebilir. Ne renkti? Kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Siyah da herhalde şeyi sembolü matemi sembolize ediyordu. Oktay Bey siz? Ben de tekrarını seyredebildim maçın. Gece 3'te falan tekrarını verdi. Çünkü zaten aynısını veriyorlar. O yüzden bir şey kaybetmemişsin. Bir esprisi olmuyor evet. Bazen. Sonucu bilmeden seyrediyorsan en güzelim. Aynı heyecanı duyabilirsin. Sonucu yani. Bilmemek mümkün mü ya? Böyle oturduğun yer sallanıyor. Hadi ya coşuldu mu? Bizim apartmanda çok gürültü oldu. Bir gol bağırması oldu. Oktayların 100 yaşındaki apartman böyle apartman şey... 100 yaşında. Apartman yaş ortalaması 400. Pardon ya. Kaba bir hesap. Apartman olmadan önce orada yerleşen bir takım insanlar mı? Yani apartman... ilk yerlileri. Evet ilk yerlileri. Hayrancı'nın ilk yerleri o bölgede. Gemilerden yetişmiş. İnmişler. O zamanlar Ankara Deniz kıyısıymış. Tabii canım şimdi Kuğulu Park var ya. Hı hı. Oraya kadar geliyormuş deniz. Tabii canım. Orada zaten inip hemen zaten demişler ya niye bu kadar uzaklaşıyoruz hem deniz kıyısı olsun diye. Hemen buradan balıkta tutarız falan. Kuğulu Park'ta böyle seviye olarak biraz yüksek ya bizim apartmanın evet. Olduğu. Orası tam işte şey deniz. En tepe noktası. Liman şey, şehriymiş. Liman apartmanı zaten apartmanın adından belli. Doğru. Ama ne güzel vallahi çok güzel. Sporla çok ilgiliyim ya. Süreyya Ayhan meselesine de hakimim. Mesele derken? Doping çıkmış gene. Gene doping çıktı. Doping çıktı. Yapılan iki testte doping çıktı. Süreyya Ayhan'ın açıklamalarını biliyor musunuz? Evet yemeğime kattılar demiş. Onu almıştık zaten konuşalım o zaman. Yücel Kopta şey demiş. Ceketimin cebinin içine attılar demiş. Öyle bir şey. Ya Nuri Alço falan mı karışıyor bu Atletizm Federasyonu? Bilmiyor musun sen Atletizm Federasyonu içerisinde ne Nuri Alçolar var? Hadi ya, korkunçmuş. Facebook'ta şey yapmışlar, orada gazoz gönderiyorlar. Çok korkunç yani, inanılmaz. Buradan tüm sporcularımıza yediklerine içtiklerine dikkat etsinler diyoruz. Kimseyi de inandıramıyorlar sonra. En acısı da bu. Bu yani. Kimse bu sporcumuzun yanında değil. Çünkü daha önce de yemeğine katmışlardı. Yemeğine katmak ne demek zaten? Katmak eylemi. ne bileyim böyle. Katmak. Katık. Indiana Jones'ta vardı öyle. Maymun katıyordu yemeğine zehir. Ya evet ya. Maymunun böyle elinde küçük şişe vardı. Ama o da film oluyordu işte. Ya içine koydu falan desinler. O da film oluyordu. Yemeğime katıyor. Yemeğime şey katıyor. İki kaşık daha doping katalım. Öyle o ekmek arası evden çıkarken nasıl bir ara dikkat edeceksin. O da bu bana katık olsun demiş. Yemeğime katık oldu, öbürüne de kapak oldu. Yemeğime katmakla bence mesela su içerken içine salmak aynı şey. Hakikaten büyük ihtimal. İkisi de iğrenç bir şey. İkisi de iğrenç. Şey demiş, ben doping yapmadım ama benimle beraber yarışan diğer sporcular doping yaptığı için ben de doping yaptım sayıldım. Doğru. Doğru. Büyük geçmiş olsun, ben de onu yeni duydum ya. Şimdi bu haberin arkasından hemen bunu verince bir yanlış anlaşılacak ama boşanma sebebi olarak bir şey daha ortaya çıktı. Yemeğe doping katmak mı? Yemeğe doping katmak değil. Kendin için mi söylüyorsun? Nasıl bu? Hayır yani mi? Süreyya Ayhan'la işte çok... Süreyya adını Züleyha diye değiştirse ya. Niye şeydeki gibi? İyi bir hayat olsun ona yani. Süreyya Ayhan diye bir değişiklik, bir Züleyha olarak. Çünkü Süreyya'da bence nazar var. Nazar olabilir. Nazardan doğru. Dolayı böyle. Çünkü göz kız topladı o bütün gözleri ve hala etkileri. Binlerce kişinin karşısında koştu yani. Bir de güzeldi, bir sürü şey vardı ya o dönemde de böyle saçma sapan şeylerle, öyle koşulur mu, yok öyle koşulmaz, böyle koşulur diye. İşte şimdi bir boşanma nedeni daha ortaya çıktı. Nedir abi? Yargıtay 2. Hukuk Dairesi terlik atmanın boşanma nedeni olduğunu artık onamış. Ebeveynler için de geçerli mi? Efendim? Ya eskiden annelerin en büyük silahı oydu ya. Tabii annen de boşanamayacağın için. Ben ilk bunu bir arkadaşımın annesinden görmüştüm ve bana da çok havalı gelmişti. Benim annem niye fırlatmıyor ya falan diye düşünmüştüm. Terliğin yani hakikaten bir şey de vardır yani, bastonu vardır adamın da, içinden kılıç çıkar. Hı. Terlik de onun gibi bir şey. Ayakta takır takır giderken birden ninja silahı gibi şşş diye. Ama onun şeyi nasıl acaba? Aerodinamiği nasıl yani? Ben de bilmiyorum. Terliğin mi? İyi atanlar tutturabiliyorlar mı hedefe? Tabii ben, yani yoksa o böyle taş atmaktan farksız. O zaten hayır, bir alışkanlık meselesi abi. Yani her bazı türlü terliği atabiliyor noktasına gelmen lazım terlik atmada boşanmak için. Bazı kültürlerde şey bu yani, adet. Mesela Irak'ta şey vardı. Siz hiç onu seyretmediniz mi? Saddam'ın heykelinde herkes terlikleri çıkarıp Saddam'ın heykelini atmışlardı. O öyle bir şeysi vardır. Güzel kullanılabilecek bir şey ama bilenin elinde. Tabii. Ama o yakın esnafmış. O bölgede, o heykelin yanındaki dükkanlardan gelen esnaflarmış var. Yoksa öyle Irak'ta da giyiliyor ayakkabı denen şey. Hayır canım, ben o, bu şey kültüründe var. Mesela çölle iç içeler ya. Aha. Çölde taş bulamıyorsun. Kum atsan zaten hani. Gözüne gezdirene kadar uzaktan atamazsın. Rüzgar ters eserse yakından kendi gözüne gelir. Olabilecek en katı madde terlik. Terlik. Olabileceğin odur yani. Hele artık şehirlerde taş yok yani. Kavga çıkıyor, taş yok. O yüzden yani belki bence yavaş yavaş var, insanlar silah taşımaya başladılar. Eskiden sokaklarda taş varken hiç bu kadar silah taşıyan yoktu yani. Bence her köşe başına bir terlikçi, her sokağa bir terlikçi en azından. Veya taş. Ha, veya taş yani, o olursa, çünkü terlikler de çok pahalı. Ayakkabı fiyatında terlikler var ya. Ben onu görüyorum. Attın mı da tutturman lazım. Yoksa boşu boşuna bir de o kadar dayak yedikten sonra bir de tekini arayacaksın. Haberimiz. Terlik vardı burada. Eşlerin bundan önce birbirine anahtarlık, vazo, çiçek saksısı fırlattıktan sonra boşandıklarını zaten ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bravo. Çok özür dilerim de bir adam veya bir kadın çiçek saksısını fırlatabiliyorsa zaten onunla evli olan kişinin bir daha düşünmesi lazım yani. Niye canım? Saksı fırlatmak kolay mı ya? Ya sen saksı deyince o sizin evdeki küçük, o büyük varil kadar şey demiyoruz. Abi, adam küçük. Oğlum küçüğü de gene şey ya. Menekşe şeyini düşün. Onlar tam fırlatmalık ya. Ya bardak çanağı anlarım, terliği anlarım da. Telefon da bak mesela. Gerçek evet, karşılıklı kavgada telefon niye elde olsun? Ben sana söyleyeyim. Dönem dönem herkes her şeyi fırlatabilir. Ben hatırlıyorum, İzmir'de bir yemeğe gitmiştik. Evet. Daha da ben çocuktum o dönem. Ne yediğime konsantre oluyorum. Bayağı bir hani ne derler, gümüş yıl kaçıcı şey oluyor? 25. 25'i devirmiş bir çift. Belli hassas dönemlerinden geçen bir hanımefendi. kocasının gözüne karabiber fırlatmıştı yemekte. Toz karabiber mi? Toz karabiber ve de yani dökmüştü böyle. Hani serpme dediğimiz tabii. O bile fırlatılıyor size ve o evlilik halen devam eder. Hakikaten takdir ederim. Yani dönem dönem o bazen o... Onlar da tuz biber olmuş. Çiçek saksısı çok bak, hafif bir şey. Dedikleri doğru. Bunlar evliliğin tuzu biberi derler. Evliliğin ama tuzu biberi de adamın gözünde ne işi var tuzu biberin ya? Evliliğe dök. Ya zaten bir şeyler fırlatılıyorsa... Daha ne yapıyorsun aman yani? Canım siz hiçbir şey fırlatmadınız bu bugüne kadar. Abi ne fırlat? Siz coşku yaşamıyorsunuz o zaman. Çok özür dilerim. O zaman bir tartışma sırasında bence aynı ağırlığı iki tarafta aynı mesafe birbirlerine fırlatmak yerine haksızlık olur aslında. Şeye fırlatsınlar. Kim daha uzağa atıyorsa o haklı çıksın. Kim diğerini gözüne atıyorsa değil yani. Canım, hem sen de böyle evliliğe yine bir rekabet, yine bir müsabaka ruhu gelir. Canım Fahir şimdi atanlarla empati kurduğu için ağırlıklı olarak. Çünkü biliyoruz ki Fahir'in de 60'lığı vardır. Fahir atmaz ama benim bildiğim kadarıyla Fahir kendinde uygular. Yok ya ben attığını biliyorum. Ne attım canım? Ha bir tane benim. Ne bir tanesi Fahir? Benim bildiğim iki tane var. Telefon var. Bir kül tablası da var. Kül tablası var. Bir İçine... de tuzluk var. Aa tuzluk çok güzel gidiyor. Onu tavsiye ederim. Tuzlukları o tuzluk yüzden ya, mermi şeklinde yapıyorlar ya. Mermi gibi gidiyor zaten. Sen rakibe mi attın bunu, duvara mı attın? Ya aslında tam rakip duvara da değil de yani başka bir tartışma. Rakip sahasına mı attın? Rakibin sahasına attım da aslında o da değil. Daha doğrusu aslında çok başka bir tartışma yaşarken birisi bir şey dedi yanına alakasız. Evet. Ben sesin geldiği yere doğru önce tuzluğu gönderdim bak bakayım kimmiş diye. Ama gerçekten uydu olarak mı gördün? Cake. O da temel şeyden çıktı zaten. Ne derler? Yörüngemden çıktı. Gerçekten ben bir sonradan şey oldum. Çünkü korktu gönderdiğim korkar için. Tabii ya. Kapı çünkü atılır mı? Pik diye. Kapı atılır mı? Fahir'in kapı atmışlığı vardır yani. Rakibine. Kapı dediğin? Vurduktan sonra kapı kırıldı. Kapı kırılınca ben de parçalarını attım. Rakip derken canım sen de şey değil rakip değildi. Bir sinir buhran. O dönemler işte benim. Olsun tam, o noktada kim olursa olsun rakip işte. Delikanlılık çağım ya. Ondan tam böyle işte sinir yapıyordu bende. Senin kapılarla ilgili bir problemin var ya. Açılmayan kapılar. Yani ne oldu acaba bir engellenmişlik hissi mi doğuruyor sende kapı? O yüzden bütün kapılara düşmansın. Sanki bütün kapılar bana kapanmış gibi. Yüzüme kapanmış gibi hissediyorum. Ve kimseye de böyle olsun istemiyorum. O zaman şimdi ne? Çiftler ne atabilirler birbirlerine? Çiftlerin ne atamayacağı ortada. Terlik atamıyor. Boşanmak istemiyor. Saksı atamıyor. İstemiyorsa da şey yapıyorsa. Hocam böyle bir sinire geliyorsa. Anahtarlık, vazo, çiçek saksısı ve son olarak listeye giren terlik. O zaman yastık atsınlar. Islak tişörtlerle. Belki erotik bir açılımla. Kavga şey olur. Ve en sonunda zaten Cem Özer'de yastık altı hikayeleriyle son noktayı koyar evliliği. O zaman ben reklamlarla biraz daha toparlama fırsatı bulalım. Lütfen. Bu arada şu anda kavga eden genç çiftler de terliklerini bir tarafa bıraksınlar. Bunun küçük bir tartışma olarak kalmasını istiyorlarsa. Terlik hiçbir zaman çözüm olamaz. Ama bakın hiçbir zaman hiçbir tartışmanın da geri dönülmez bir tartışma olmadığını bilmek lazım. Bülent Ersoy'la Armağan bak. Ne güzel barıştılar tekrar Mesut Aydın'la. Bülent Ersoy'la Orhan Gencebay barıştı demen lazım ya. Armağan da barıştı canım. 1200 mü 12.000 mi ne şampanya eşliğinde kutlanmış yani İzmir'de barışmalar. Ha doğru. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir ve Oktay'la birlikte buyursunlar. Buyuralım efendim. Alman ekolünün en önemli temsilcisi. Zucukmayer. Rumenige DDG. Seni duyamadım Oktay. Zucukmayer. Evet. Biraz daha zorlayalım. Prekazim. Çok zorladık Ege'yi. Belli bir noktada kırıldı tabii. Çocuk. Öyle bir şey oluyor. Baştan diyorum çok zorlamayalım. Alman ekolünün en önemli temsilcisi Bild değil mi? Evet doğru. Ne ekolü olduğunu sormadık. Ben evet. De futboldan prekazidir dedim. Şimdi Almanya'da yayınlanan Bild gazetesinin son araştırması insanların cinsel yaşamının ne noktalara geldiğinin en acı örneğini gösteriyor. Şimdi insanın ama çok önemli gerçekten herkes bir kağıt kalemini hazırlasın. Bild gazetesi zaten hazır. dönüp bunu araştıran bir gazete. Tabii canım yani. Seks konusunda zaten ulaşılabilecek son nokta Bild gazetesi. Bild. Doğru. Zaten öyle Almanya'da şey vardır, atasözü vardır. Bild bakalım diye. Bild tabi diye. Bild tabi. Ha, pardon, ben çünkü tam böyle birebir çevirince. Onun şarkısını da yaptılar değil mi? Hangisi? Bild tabi ki diye. Bild tabi ki. O değil, o değil mi? O tabi, o canım. Teşekkür o. ederim. Şimdi insanların seks yaşamı insanların neyine bağlı? Biz zannederdik ki İlk bugüne kadar. İlk önce yaşamasına bağlı. Ha, önce yaşamı. Önce yaşayacaksın arkadaş. Önce yaşayacaksın, ondan sonra seks. Öyle hemen ben yaşamanın biraz daha ne var? Rahat konuştuğunuzu ben sezdim de. Yemesine mi bağlı? Çünkü hayır, bu bir araştırma ve bilimsel konuştuğum için rahatlıkla seks. Seks bence yoğuşmalı aşk desen daha iyi olur. Yemin ediyorum bak çok güzel. Yoğuşmalı aşk. Ama onunla ben şimdi son teknolojisini öğrendim, yoğuşma teknolojisini. Neymiş yoğuşma teknolojisi? Aman yok, belli bir sıcaklığın üstüne çıkmıyor o içerideki şey sıcaklığı. Yoğuşma, suyun sıcaklığı. Yoğuşma yoğunlaşma ile ilgili değil mi? Ama yok, o gazı tekrar tekrar yakıyor. Tekrar tekrar yoğuş, yakıyor. Yoğuş yoğuş Anadolu. Yoğuş Anadolu. Ondan, onu bir tam karşılığına denk gelmiyor. Hayır, ama yoğuşmak güzel bir şey. Gel şurada biraz iki dakika yoğuşalım, ondan sonra gideriz gibi. Vallahi güzel. Böyle insanın hakikaten içi açılıyor. Sarmaş dolmaş olmak gibi bir şey. Onun daha sıkısı. Yoğuşurken denebilir mi o zaman? Ha? Yoğuşarak ölenler. hayır. Mesela çiftler yoğuşurken. Onun bir de şarkısı çünkü var. Literatüre girmesi lazım yani bunun. Bence mantıklı, çünkü dönüp dolaşıp hep aynı insanla beraber olmaya yoğuşmak denir. Yani ömrünü aynı insanla geçirmeye adıyorsun. Yoğuşuyorsun demek. Doğru. Öbür türlü yoğunlaşıyorsun. Başka başka insanlarla nasıl görüşebilirim? Sevgili aşkının şarkısı var ya bu konuda. Yoğuşmak istiyorum yine seninle. Doğru. Ha. Ne olmuş Bild gazetesi? Şimdi Bild gazetesi. Herkes adını soyadını güzelce bir yazsın bakayım bir tarafa. Ne? Herkes önündeki kağıda bir adını soyadını bir yazsın. Numaramızı. Kaç kere yazacağız bir de onu söyler. Bir kere yazmanız yeterli. Çünkü insanın adı soyadı. Nasıl gazete bu ya? Harflerden şey mi çıkacak şimdi? Puan mı çıkacak bir tane? Harfler, ama öyle değil. Ben baktım, kontrol ettim. Yaptın değil mi sen bu testi? Hayır, yapmadım. Şimdi ilk kez sizle yapacağım. Neyi kontrol ettin o zaman? Yani kontrol ettim. Genel şöyle bir hani bildiğim insanları şöyle bir kontrol ettim. Gerçekten doğru. Tamam. Herkes bir lütfen. Çok rica ediyorum. Ver bana da kağıt kalem o zaman. Ben yazdım abicim. Bir dakika. Ne yazdın nokta? Ne yazabilirim Fahir? Ben burada Allah Allah ne yazdım ya? Ben burada ya? Hesap kitap yaparım. Al tamam al ondan. Ben de burada duruma göre bir tane göbek adı. Şimdi cepte tutacağım. Duruma göre göbek adı tutamayacaksın, ben de bak yazıyorum. Mesela U harfi ise Uğur. Sen Tevfik'i yazacak mısın Fahir? Ya ben işte onu bilmiyorum. Bu yaz, Alman ekolünde göbek adı diye bir şey yok ya. Göbek ama adı değil ki, senin nüfus yüzlerinde geçiyor. Bak adam örnek. Karl Heinz Rummenigge demek ki var. Bir dakika, oradan yazıyorum. Tevfik. Karl Heinz Rummenigge ile Alman kültürü diye bir şey yapalım. Mesela Almanya'da K ile başlayan isim var mı? Karl Heinz O ama yok gibi geliyordu da, göbek adı orada da varmış demek. Tamam, evet söyle. Şimdi söylüyorum. Şimdi sadece sesli harfler. Geri sessizleri atın. Hiç işimize yaramıyor. Tamam, benim sesli harfte iki tane sesli harfim var. Niye canım? Kayacan var. Ege. Tamam işte. Aynı harften mükerrer var. Mükerrer olur. Mükerrer sayılıyor olur. Onlar. Tamam, yazdık abi. Şimdi beş veriyorum. Tane. Hazır mısınız? A harfi bir. Bir. Tamam. Ben de bir. Çok özür dilerim ama senin Ö ve Ü harflerin karşılığı puan alamayacak. Nasıl puan alamayacak? O da var canım. Sayı var bilimciler mi? Onu da çözdüler. Vay be. Hazır. Evet. U harfi 3. Yok, pas. Pas. E harfi var mı? Var. Var. E harfi 5. 5 mi? Evet. Yazın E harfine. Tamam. Beş. Bir dakika, benim başka E'm var mı? Yok. O harfi 6. Vay be. O, 1 Oktay. Numara. Yürü be Oktay. Evet. Vallahi. İ harfi 9 puan. Banko. Ne abartmışlar? İki tane i'den çaktım. Bende iki tane var. İki tane i'den bende de var. Oo. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi numarologlar bu ses harfler dışında kalan ve Türkçe'de kullanılan, sadece Türkçe'de kullanılan Ü ve Ö'yü de, onu da söylüyorum ne olacağız. Bunlara Ü'ye U artı E. Hiçbir şey anlamadım Fahir ama beni ilgilendirmediği için çok önemli. Şimdi İngilizce'de mesela. Ü'ye 8 derece. Şunu dersen U ve E ile beraber Ü sesi çıkarıyorsun ya. He. O yüzden onları toplam. Tamam. Ü'ye 8 puan verin. O ya da 11 puan verin. Ö'ye pardon. O, 11 puan. Ö'ye de 11 puan. Keşke oğlum, köyü ben burada olsaydım. Bak toplamları söyleyin lütfen. Hemen toplayın bunları. Benim biteceğim o 13. Senin 13. 1 artı 3. Ege Kayacan 4 puan. Hayda, ben seviniyordum ne güzel. Senin kaç? 30. 3 puan da sana. Ne demek abi, niye adam 14 iken? Bir dakika ben geliyorum. 14 bu. 24 bu. 24, 35, 8. Olur mu canım? 8 daha. 43, çok özür dilerim. 7 puan. Çok 7 puan da ben. Yani. Şimdi ben size okuyorum ne olduğunu. Herkes kendine göre ders çıkarsın. Bölümde 9 tane level var. Level. Almanların deyimiyle. Das Level. Hazır. Oktay ile başlayalım. Niye böyle başladın? Abi niye öyle başladın? Çünkü en öndeki sıralamada sen varsın da o yüzden. Ha, bir numara tamam. Evet, bir numara değil de 3 numarasın sen. Tamam. 3 numara Oktay Demirci, yenilikçi. Yazıyorum değişikliği abi. Değişikliği seviyor. Yoğuşma. Yoğuşma. Yoğuşma sırasında değişik karakterler sergiliyor. Doğru. Yani. Bilal Ayş. Tiplemenin kralı. Değil misin? Kadayıfın altı kızı. Oktay Demirci'nin gizli dünyası. Yo, bugün fotoğraflarda vardı ya gazetede bir tane boksör. Evet. File çorap giymiş bütün vücudu. Öyle bir şey herhalde. Boksör dedin bildiğin Hoya. Carlos Hoya mı ne? Carlos de la Hoya. De la Hoya. İşte o. En meşhur. En meşhur sanatçı. O da 3 demek ki. Anladığım kadarıyla. Karakterlere bürünüyor. Başka? Oktay'cığım bu kadar. Daha ne olsun yok canım. Yok mu? Gelecekteki maddi durumunu falan bir şey yok mu ya? Böyle devam ederse buradan bayağı bir... Toparlar diyor. İyi durumunu düzeltir. Hadi bakalım Oktay'cığım. 4 numara. 4 numara. Benim bildiğim şeyleri bana mı söylüyor bu test? Doğru mu değil mi? Bakıyorum yenilikçi doğru. Karakterleri bürünüyor doğru. Doğru. Yani bu zaten başkaları hakkında yorum yapmak. Evet canım. Sen mesela birisini tanıyorsun. Beğendin. Adı diyelim Ahmet... ne olabilir işte Ahmet Bey. Ahmet Bey mesela ismini de bilmiyorsun. İsmini biliyorsun da soyadını bilmiyorsun. Ahmet Bey ne olabilir. Gene eni konu bir şey verir. Tabii yani. 3 aşağı 5 yukarı. Hani bazı bildiğin şeyler vardır. Mesela yaş olarak bakıyorsun Ahmet abidir bu falan diye. Çünkü iyiler 8 puan. İyiler 9 puan 9 hocam. Puan. Tabii. Şimdi 4 numara Ege Kayacan tecrübeli. Cinsellikte klasik leş cinsellik dediğimiz tabii yani yoğuşma faaliyetle. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Faaliyette klasik tamamen klasik yaklaşımları var. Alışılagelmişin dışına çıkmıyor, çıkamıyor. Beceremeye çalıştığında da yüzüne gözüne bulaştırıyor. Yüzüne gözüne derken en basit örneği ben burada mesela bir Kemal Sunal taklidi yapmaya kalktığımda evet dediğimde olmuyor yani. Soğuyor. Olaydan soğuyor bir soğuyor, kere. Ha. Ama becerebildiği noktaya kadar da eline yani geleni de yapıyor. Ağzına koymuyor, tadını da çıkarıyor. Şey diyebilir miyiz yani? Çabalıyor ama olmuyor. Olmuyor. Ya belli çizgiye kadar oluyor. Kasmıyor. Bırak. Kasamıyor. Evet. Ve doğru beni özetledi. Yemin ediyorum. Doğru bak, değil mi? Bu da hiç doğru. Alakası yok görüyorsun. Genç yaşlarda vazgeçiyor, yılıyor. Tiksiniyor. Evet. Hayır 7'yi oku. 7'yi okuyorum. Ama bak 8'i veya 6'yı değil 7'yi okumanı istiyorum. 7'yi okuyorum. 7 numarada sınır tanımayanlar diye bir şey varmış. Sınır tanımayan yoğuşmada doktorlar. Yoğuşmada sınır tanımayan doktorlar. Gerçekten sınırsız diye geçmiş. Yoğuşmada başkalarının cesaret edemediği işte onları seviyor diyor ve... Yani deneysel diyorlar. Alev çemberlerinden geçerçesi. Yani yenilikçi işte bu da o zaman. Yenilikçi değil deneysel. Şimdi yenilikçi birileri bulur onu uygular. O bulan işte. Bir değişiklik olsun. 7 numara mı? Ben mesela ben bunun kitabını ama yazıyorum yani, sen okuyorsun gibi. Çok telef olanlar oldu Fahir o noktada. Nasıl? Tabii deneysel ki. Şeylerle bugün gazetelerde okuyoruz işte. Mesela sevdiğimiz o rock yıldızları bile kafalarında naylon poşetlerle bulundular. Ölü bulundular. Evet ya yazık. Biz yarın öbür gün senin vücuduna saplanmış kafamda şey sormuş. Kapı parçalarıyla bulmak istemiyorum. Kafana geçmiş bir tavla görmek istemiyorum. Deneyselim ben diye. Tehlikeli. Evet bu durumda başka şeyler var onları da şey yapayım. Buyurun. Mesela hızlı olanlar var. Duygusal olmak isteyenler var. Efendimi hiç... Ya, rakam versin dinleyicilerimize tamam, saklamıştım. Doğru. Bir numara hızlı hemen okuyayım onu. Romantizmi sevmiyor hemen... Yoğuşmayı seviyor ve riskli yoğuşmalardan haz alıyor. Riskli yoğuşma mı? Uçurum kenarında. Uçurum kenarı veya asansör kapısı açıkken. Veya kata gelmeden. Kata gelmeden. Asansör kapısını zorluyor. Veya boş olmayan bir ev. Evet. İki numarada duygusallar var. Bunlar da romantik. Yani yoğuşma benim için diyor bir mum ışığı, bir güzel şahane şey olmadan, yatak olmadan benim için yoğuşma yoğuşma değildir diyenler mesela var. Mesela asansörde güzel şarkılar çalacak. Asansör evet güzel. Çünkü hep romantik çalıyor biliyorsunuz asansörler. Bir Michael Bolton mesela bir klasik. Kendisi When a man loves a woman. Orada o yanık sesiyle adam söylerken bir yandan da yoğuşmanın tadını çıkarıyorlar. Deneyiciler var. Ne? Deneyici, bak, deneyici ayrı, deneysel ayrı. Bak, dördü mü söylüyorsun? Evet, beş. Dördü söyledik, dört tamam, numara. Dördü atlıyoruz. Deneyiciler tamam. Ne kadar güzel ya, şey diyorlar. Bir de böyle deneyelim, bir de şunu deneyelim falan diye. Onlar öyle. Hayır. Böyle olsun, bir de böyle olsun diyenler var. Deneyici işte senin deneysel yaptığını uygulayan adam galiba bu ya. Bu deneyici. Ben başkalarının cesaret edemediğini yapıyorum. Randıma ben not ediyorum. Diyorum ki bu güzel arkadaşlar uygulayabilirsiniz. İşte ha deneyim. bu 5 numara şey. Anladım. A'yı deniyor bir gün, ondan sonra B'yi deniyor. Çok güzel. A B zaten. Bugün kim A, bugün kim B diye tartışma oluyor herhalde. 6 numarada hissediciler var. Hisseli istek kumpanyası. Aynen öyle. Duyuları kullanıyorlar. İpek tüller içinde efendim egzotik aromatik yağlar sürdükten sonra yoğuşmaya onlar bayılıyorlar ya. Aromatik yağlara belendim. Örnek verelim aromatik yağlara. Jojoba bunun en güzel örneği. Jojoba kelimesini de bir daha kullanamazsın. Hayır. Kokocam bu. Bir de kokocam. Bu anı yaşa. Ve 8 numarada ateşliler var. Bunlar şeyin nabzını tutanlar. Yani, gündemin. Aynen. Bu aralar coşkulular. Valla yoğuşmada şey hayranı. Bunlar ekolcüler ya. Ne ekolcüler? Çeşitli ekoller var ya işte. Kitapları var bilmem ne. Anladım tamam. Ondan sonra o onlar. Kitabına ve göre takılanlar. Çok güzel kitabi diye takılanlar. Ve 9 numarada sert sessizler. bunlar neler? Sert sessizleri sayınız. PCTK. Ve BCDG. PCTK'yı BCDG'ye çevirenler mi? Evet. Bunlar. Bunlar yoğuşmayı seviyorlar. Yani bunlar fısıldamaya bayılıyorlarmış bu arada. Falan filan evet ve hiçbir zaman diyorlar bunlar hayal kırıklığına uğratmaz evet. 55 çıkarsa ne oluyor abi? Bild gazetesine çok teşekkür. Masa başı haberi gibi bir, geldi bana bu. 5-5-10-11 teşekkür ederiz. Aa, doğru. Süper bir soru sorduğumu düşünerek evet. Sordum. Yoğuşmanın ürünü desem size peki? Onu konuşacak vaktimiz kalmadı desem ben. Hayda. Ürün Anadolu köşesini bir sonraki programımıza erteliyoruz. Günaydın. Günaydın dın dın günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabında Demirci Atılsın bizimle birlikte. Demirci abi hoş geldin. Ne demiş atalarımız değil mi? Ne demiş? Yere çok doğru Demircan abi. Spor gündemine hemen bağlayalım bunu. Bir kere daha öğrendik ki arkadaş köftecisi huzurlarınızda. Demircan abi. Efendim canım. Köftecinin adı arkadaş mı oldu? Arkadaş köftecisi. Çok güzel marka olmuştunuz tılsım köftelerle. Şimdi yeni bir marka mı yaratıyorsunuz? Hayır yeni köftecinin adı arkadaş da. Demircan tılsım köfteleri satıyor. Hayır Demircan değil lütfen. Köftelerin adı tılsım köftesi. Anladım. Yani güzel ben gidiyor mu işte Demircan abi? Var mı müşteriler? Şimdi şunu şöyle açıkça söylemek gerekir. Ağacığım yine bir çözüm, yine bir günlük bir espri başlamak istiyorum bugünkü programıma. Tamam başlamış kadar olduk. Şimdi büyük bir stres ve sıkıntıyla beraber hafta sonuna girdik. Neden? Neden? Müşteri yok. Hayır müşterimiz o başka bir sıkıntı. Müşteri en büyük sıkıntı değil anladığım kadarıyla bu işte. Yani şöyle şimdi cumartesi günü özellikle bizim işlerimiz yavaşlıyor. Evet. Doğru. Çünkü, neden dersen? Neden dersen çünkü cumartesi günleri genelde maçlar oluyor. Doğru. Ve herkes evine veya odalarına kapanıyor. Doğru mu? Oda derken. Efendim? Oda derken. Yani odasında televizyon olanlardan doğru bahsediyorum. Şimdi bu haftada cumartesi günü milli maçımız vardı değil mi? Doğru. Heh. Ama biz bunu önceden gördük. Şimdi neden gördük? Önceden siz anladınız mı maç olacağını? Ben zaten çarşamba günü falan biliyordum. Eka. Vay be. Çünkü siz artık piyasayı da bayağı takip etmeye başladınız o zaman. Spor gündemini elinde tutmak böyle bir şey ağacım. Şimdi... Yani o sizin için bir avantaj oluyor. Yani... Bir noktada. Hem işimi yapıyorum, yani spor konuşuyorum, hem de normal köfteciye göre işleri belirliyorum. Tam söyleyemedim ama böyle bir şey. Anladım ben. Şimdi... beni bir dert sardı içimi. Çünkü cumartesi günü ben de ne yapmak istiyorum? Maçı izlemek istiyorum. Doğru. Ama bir yandan da... Maç geceydi Demircan abi. Bütün gece tutuyor musunuz siz köfteciyi? Bizim oğlum gece zaten lan bizim köfteci. Ben gündüz zannediyorum. Ne bileyim? Ne alakası var? Gece oğlum 6'dan sonra başlıyoruz biz işe. Yani 6'da kalıyoruz. Şehpayı falan kuruyoruz. Anca işte 10'a 11'e kadar duruyoruz. Şimdi onun için Almanya'dan gelen bir radyom vardı ya benim. Evet. Radyo teyp tamam. Eniştemin kardeşi götürdüydü, hatırladın mı? Hatırlıyorum Demirci abi, dana kadar bir şey. Ha siyah. Tamam biliyorum ya. Hatırladın değil mi? Çift kasetli. Ha çift tane bant var, iki tane bant var. Evet. Birine koyup diğerini çıkabiliyorsun diğerine. Biliyorum Demirci abi. Mesela bir tarafı çekiyor, öteki tarafı çekmiyor. Anladın mı? Anladım. Şimdi onu götürdük, radyoyu ayarladık, verdik maçı. Köfteciden maç. Köfteciden maç. Üstelik nasıl yayın? Canlı. Canlı yayın. Vay be. Ya işte böyle, yine bir çözümle karşınızda oldu arkadaş köfteci. Ne oldu, müşteri var mıydı peki? Valla müşteri, satışlar patladı dersem herhalde kıskanmazsın beni. Kıskanmam diyeceğim. Yarım bir çeyrek ekmek köfte satıldı. Vay be. Yıkılmış o zaman. Yıkıldı da ne yıkıldı? İkişer tane de biz yedik. Zira karabin. Tamam. Altı yarım, dört yarım, on yarım bir çeyrek ekmek kaftesiyle huzurlarınızda bayıldım cumartesi gecesi. Valla bravo demişim. Alkışlarla uğurladık sizi yerinize o zaman. İşte böyle. Çünkü pratik olman lazım hacım. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz derken çarşamba gecesi de... Zannedeceksin ama çarşamba günü netil bir espriyle karşımda olacağımı henüz ben de bilmiyorum. Yine teybi indireceksiniz o zaman. Teyp kesin ama başka bir şeyler bulmak lazım. Değişik bir espri lazım doğru. Mesela orada sanki karayla zirayı canlandırma pozisyonlar. Mesela bir köfteleri yaparken radyodan mesela... dinlediklerini gözlerinde canlan. İnsanlar yani maçı seyretsinler. Ha oraya iki taştan kale mesela böyle oyun pozisyonları canlandırma. Siz de Fatih Terim'i canlandırın tezgahın başında. Köfte ne olacak? Ya onun zaten böyle sert hareketleri var ya. Bir taraftan mangalı yerlersiniz. Bir taraftan da oyuna hakimmiş gibi durursunuz. Ben size alayım mı bir tane kaşkol? Kaşkol mu? Fatih Terim'in öyle bir kaşkolu vardı. Aklı mı diyorsun? He şey Eflatun. Olabilir aslında. Ama mangala dolanırsa çok kötü olur sonra. Arkaya atarım aslanım onu ben. O kadar da düşünebiliriz herhalde. Vallahi kafa zehir gibi çalışıyor demiş herhalde. Köfteden sonra böyle oldu. Ege bir şey soracağım. Söyle. Şimdi mesela müşterilere sattık ya 4.5 bir çeyrek köfte. Tamam. Onlara fiş vermem lazım da. Senin topladığın fişler var mı? Ne yapacaksın benim topladığım fişleri? Eskiden onları da atkıyla beraber getirebilir misin? Acaba lütfen rica etsem. Getireyim Demircan abi de yani şimdi bir köfte alanı 300 milyonluk fiş mi vereceksiniz? Ha, 300 milyon mu? Benim alışverişler biraz büyük kalemlerdir. Ha, olsun getir. Kaç tane fiş var? İsteyene de mahcup olmamış olursun. Çünkü istiyorlar. Şöyle sorarsın. Kürdan mı? Fiş mi? Kürdan isteyene kürdan, fiş isteyene fiş. Yani olabilir ama sen biraz fiş getirir misin bana? Tamam getiririm. Fiş ya. Aman yanlış anlama. Elektrik fişi falan getirme derim. Demircan abi. Bağlayalım isterken. 300 yıl sonra bu espriyi yaptığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz size. Bugün çok keyifliyim. Çünkü 5 yarım ekmek satışımız var. Bu gece ne bekliyorsunuz? Bu gece çıkmıyoruz. Pazartesi günleri tatil. O da güzel çünkü biraz artık yani buradan kazandığınız parayı yiyecek bir zaman da ayırmanız lazım kendinize. Gecelikten pazartesi gününü seçtim dikkat ettiysen. Neden? Çünkü pazartesi değişik bir gün. İnsanları para gidip harcaması zor bir gün. Bunları hep düşündük. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İşsiz güçsüz dolaşanlar ne yapsak ne etsek diyenlere Oktay Demirci'nin bir müjdesi var. Buyursunlar Oktay Bey'im. Öncelikle bu dosyayı açmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben hatta bunun bu şekilde değil bir daha başka bir coşkuyla, çünkü resmen umutsuzlara bir umut oldunuz. Evet, umut taciri Oktay Demirci diyebilir miyiz? Aynen öyle demek istiyorum. Diyebiliriz, ne zamana kadar? Bu umutlar gerçekleşinceye kadar. Tacir sıfatını kabul ediyorum gönül rahatlığıyla. Şimdi. O zaman size bir de muhacir demek istiyorum. Umut muhaciri. Nereye muhac ediyoruz? Muhaç. Doğru. Atatürk Orman Çiftliği'ne gidiyoruz hep beraber. Çünkü yeni bir uygulamayla hayvan denetçisi, daha doğrusu hayvanat bahçesi denetçisi olma imkanı sunuyor Orman Çiftliği. Yani hayvanlara, seçtiğin bir hayvana gönüllü olarak bakımını yapacaksın, kontrolünü yapacaksın. Orada bir avuç patatese 7 milyon isteyen adamı da denetleyebiliyor muyuz? Yoksa tam anlamıyla yani hayvan mı şey böyle bir Latince bir ismi mi olması lazım denetleyeceğimiz şey? Latince bir ismi olması de koyarız. Ne satıyordu bu? Köfte patates. Köfte patates, tamam. Bunun köftüs patates. Latinler yemiyor mu köfte? Yiyor. Patates yiyor. Köfte patates anlamına gelen. Ya hayır canım, patatesin vardır Latince ismi. Var canım. Tamam işte. Köftenin yoktur ama. Onun sonuna G koyacaksın. Ha. Tamam işte, bitti. Patateci mi olacak? Patates mu? Patates. Patatustur büyük ihtimalle. Patatustur büyük ihtimalle. Hı. Ne yapıyorsun? Hayvanları nasıl karışabilirsin ki sen hayvanla? Ama bu şey, o hayvanların hayatını bilmen lazım yani. Pitonun kaybolması vardı ya. Ha. Hayvanat bahçesinden piton gitti ya. Hı. Evet doğru. Onu bir hafta 10 gün. Ondan sonra zaten bu uygulama nasıl yapabiliriz falan diye herkese zimmetleyecekler benim anladığım kadarıyla. Şimdi böyle bir uygulama. Mesela orada eşeği kaçırdın. Hı. Bir hafta sen yerinde bakacaksın. Eşek. Ve bazen mesela tedavi nedeniyle hayvanı oradan alıyorlar. Doğru. Kafes boş görünmesin, gelen şey almasın diye. Orada duracaksın yani. Çünkü gelen müşteri onu şey yapmaz. Aslında güzel de bir şey yani, çünkü insanlarımız hayvana karşı ilgili. Sigaranı verecek, şeyini verecek. E tabi canım. Devenin içtiği sigarayı ben içmemişimdir ömrü hayatımda. Deveye de mi veriyorlar ya? Develere, en müptelası deve ya. Maymunlara. Maymunlar artık cam kafes yapmışlar. Hayvanlar çok tiryaki oldu diye. Büyük ihtimalle alıyor da ondan. Verilmeden alan. Tabii canım, ben maymunların şey yaptığını gördüm. Ateş var mı dediklerini gördüm. Çünkü sigara var, ateş yok. İşte hayvanlara böyle bir eziyet yani. Mesela bundan sonra eğer maymunların o tür davranışlarından şikayetçiysen eğitimini üstleneceksin arkadaş demiş Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü. Şimdi dünyada bir ilk bu. Uygulama olarak bir ilk bir uygulama. İlk başta eğitim veriyorlar sana. Yani öyle kafana göre şu anda ben işte zebraları çok severim deyip gidip zebra şeyi alamıyorsun. Ha, kişilikle yani sorumlu olamıyorsun. Zebra. Evet. İlk başta eğitimini alıyorsun. Ya bunun dünyada uygulaması yoksa belki de denemişlerdir de yani olmamış da olabilir. Yemiştir birkaç tane. Bunu hayvanlar akıl etmiş olmasın? Yani zebralar değil de bunu aslan, kaplan, ya bize böyle yani denetmen falan gelse her gün kafesimize falan diye böyle bir şeyle. Tabii canım. Ön ayak olmuş olmasın da. Onlar aralarında tek tip, pis pis gülerek bir de. Tek tip besleniyorlar ya. Ben ne zaman görsem bir at kafası görüyorum aslanların önünde. İçimiz dışımız at oldu diye böyle belki şeydir, bir değişiklik olsun diye düşünüyor olabilirler. Değişiklik ya. Olsun diye düşünüyor olabilirler. Çünkü zaten aslanların karnı çok şey ya, tok yani. Hayvanat bahçesinde. Yani gene hayvan böyle şey yiyor, hazır gıda yiyor. Evet. Bir avlanma şeyimizi biz de istiyoruz. Bir pençe atalım, bir kan akıtalım ya falan diye böyle. Dondurulmuş at diye bir şey çıkmış. Hep donmuş ürünler, hep donmuş ürünler. Denetmen adaylarını falan alıp da böyle. Şimdi buradan kafesten buradan girin bakalım, bir denetleyin içeriye diye. Arkadan iterek kafeslere atmasınlar. Bir aslanı zaten nasıl denetleyeceksin ya? Hakikaten ya. Aslan bey, lütfen buraya kakamızı yapmıyoruz diye bir şey yapacaksın. Neyi denetleyeceksin? Tırnaklarımızı uzatalım. Şimdi zaten aslında bu konu hiç dikkat çekilmemiş büyük ihtimalle bu konuya. Çünkü mesela başvuruyorsun ya sen. Evet. Ben diyorsun hayvan gönüllüsü olmak istiyorum, denetçi olmak istiyorum, bakımını üstlenmek istiyorum. İlk başta bir form dolduruyorsun. Hı. O formla emniyetten araştırıyorlar seni. Bakalım hayvan gönüllü olmaktan şey misin? Yani bir terslik var mı? Ha, şeyini araştırıyorlar. Daha önce bir şeyin var mı? Sicil. Sicilini araştırıyorlar. Hayvanlara kötü muamele yapmış mı? Benim yapmışlığım var. Benim mesela o şansım kalmadı ya. Ben ama gerçi ben doğanın şeylerini hiç bozmuyordum. Sadece yardımcı oluyordum. Mesela ne sinek yapıyorsun? Yakalardım. Sinekleri, örümcekleri ağlarını atardım. Tek kanadını koparıp. Böylece o belgesel yok çünkü hatırlarsınız sen 7-8 yaşını nerede seyredeceksin? Ya da işte çekirge yakalardım, tek bacağını koparıp onu işte karıncalara servis ederdim artık böyle bir brunch, bir pazar günü. O coşkuyu. Sen o dönemden başlamışsın bence ya. Ne? İşte mesela bir dönem karınca dostu olmuşsun, bir dönem örümcek dostu. İşte benim genelde şey alemiyleydi, memelilerle pek benim bir durumum olmadı hiç. Koparmasız yani. Öyle değil mi bacaklarını? Evet bir de mesela bir... Kedi falan böyle tırmalıyormuş. Öyle diyorlar. Bilmiyorum, benim bir iki arkadaşım vardı. Ondan sonra emniyetten araştırdıktan sonra sana güzel bir kart veriyorlar. Ne kart? Kimlik. Kimlik kartı. Evet. Ama benim bir arkadaşım zamanında basketbol gözlemcisi diye bir kart almıştı. Maçlara bedava giriyordu. Başka bir faydası da yoktu yani. Ne gözlüyorsa artık. Ne kadar güzel bir şey. Hayvanat bahçesine bedava girmek mi yani amaç? Kaç paraya girdiniz siz geçen de? 2,5 milyon. Kişi başı mı? Kişi başı. 3 kişilik bir aileyi düşün. 7,5 milyon. Haftada 3 kere gitsen. Ne gideceksin haftada 3 defa ya? Bir meblağ tutsun diye. Dur şu zebraya bir daha bakalım. Şu zebraya bir daha bakalım çünkü galiba bugün duracak falan diye. Pardon, siz bir kere gittiniz, hakkını verebildiniz mi? Veremedik tabii canım. Bir de veremezsiniz. Ha, bir de sürekli hayvan değişiyor, hayvan dostu olacaksın. Orada kaç tane? Bir gidiyorsun kuş kafesine. Yüzlerce kuş var. Hangi birine ne şey yapacaksın? Ne esas şimdi... orada güzel develere, atlara falan binilen bir yer de var. Bu da deveye tabii. Deve. Deve çok güzel hayvan ya. Yıllarca kıymetini bilemedik. Çift örgüçlü deve ben hiç görmemiştim mesela. Stereo deve. Stereo develer. Daha güzel bir şey var mı ya? Yo, o çok rahat oturuyorsun ya, tam araya oturuyorsun. Cülafalar var mesela, çok güzel. Cülafalardan ben korkuyorum. Cülafa ne korkuyorsun? Hakikaten insanı korkutuyor yani. Neden korkutuyorsunuz ya? Zülafanın ne yaptığı görülmüş ben bugüne kadar. Ben zülafaya gerçekten şu yaşımda bu kadar bilgi, görgü, internet, minternetle... Zürafaya bakıp şey dedim yani kendi kendime. Bu nasıl acayip bir mahlukat. Ama hakikaten Oktay, ben onu da kabahat yaparken görmüştüm. Abi. Yemin evet. ediyorum böyle önce şey görüyorsun, böyle yukarıdan tepeden birileri bir şey atıyormuş gibi. Ne oluyor lan falan diye bakınca. İçin mi acıdı? İçin acıyor, bir de bir görünce de bir yani... Bir kere abi o tobur hayvandan korkmuş. Bu bir. Tabii canım korkmuşsun da yani, acayip mahlukat diye bakıyorsun. İşte bu hani şeyler var ya, bu dinozorlarda bir ot yiyen en irisi. Ot yiyor, nasıl o hale gelmiş arkadaş. Farkaten ne ot yiyorsa ben de yemek istiyorum ya. Medika mı yiyor, ne yiyor? Ondan seçip sonra seçip yiyormuş. Demek ki. Ama onun da çok çirkin oluyor. Şöyle ayaklarını bir yerden bir şey alacağı zaman böyle bir bacakları ayaklar açıyor. Ayaklar iğrenç yalnız zürafa. Hakikaten ya, o desen, o boyun falan şahane de ayaklar iğrenç. Boynuzu desen boynuz değil, şey gibi böyle verici gibi takmışlar. Surat iğrenç. Duruyor. Surat nasıl surat şey... iğrenç ya? Daha güzel yüzü olan bir hayvan var mı? O surat daha tombalak olması gerekiyormuş. O boyuna o tombalak surat nasıl olurdu bir yok, düşün Fahir. Bunun böyle bir şeyini, yüzünün feri kaçmış derler öyle. Hakikaten yüzünün feri kaçmış böyle bir... Sempatik desen sempatik ama bir de şaplak, yani şaplak da değil. Ne derler? Saf. Ha, salak. Salak bir tipi oluyor yani. En güzel hayvanat bahçesinde bu aralar dev bir şey var. Karınca. Dev karıncalar. Köpek balığı yapmışlar. Hmm. Köpek balığının içinden giriyorsun, bütün balık dünyasını görüyorsun. Köpek balığının içinden mi onun giriyorsun? Onun içine şimdi dev de akvaryumlar yapacaklarmış. Yarısının içinden geçeceksin akvaryumu falan. Hmm. Oo. Orayı denetlersin bak, çok güzel. Abi beslemen lazım orada ama. Güzel taze balık da çıkar. Besleyecek misin balıkları? Yani çuprası falan varsa beslersin yani. Sonra yemek yasak ama. 2-3 tane besler. Alırsın ayda. Yani o kadar şey değildir herhalde. Yani haftada 2-3 gitmeye şeydim, bir anda bakıyorum. Çuprayı duyunca sever bu nasıl köfte hor. Deniz balığının da hastası. Zaten bu kartı alanlar aynı zamanda o patatesçiden de ucuza patates alabiliyorlar. O da güzel bir imkanmış. Hmm, evet. Öyle bir şey de varmış. Bu arada kafese tabii eğer bir süre bakarsan başarıyla... Hayvan da mutlu olursa kafese de ismin yazılıyor. İğrenç bir şey. İşte artık o senin tercihine bağlı. Hangi yani hayvana denk geldiğine bakar yani. Aslan maslan hani hiçbir şey değil de. Yaban domuzu var, şey var. Öküzü var, bilmem nesi var ya. Yaban öküzü diye su bir şey aygırı geçiyor. Var. Su aygırı var. Maymunlar var. Hele o kırmızı, affedersin o kırmızı basenli maymunlar var ya. Hmm. Sürekli pişik olmuş gibi insanın hakikaten böyle dönüp dönüp kendime bakasım geliyor. Hatta şey oluyorum. Uzun süre ben de herhalde diyorum çok oturuyor bunlar. Otura otura böyle oluyor diye insanın hakikaten böyle bir ayağa kalkıp dolaşası geliyor. Yalnız bir iki tane böyle bağışla yapılmış kafes var. Onlar hakikaten sen geç otur içinde. O kadar güzel kafesler. Lüks mü? Lüks. Çok lüks. Hadi kafesler ya. Var ya. Ne böyle, kafesi? Bilmem kimin katkılarıyla yapılmıştır falan diye. Bir tane maymun kafesi vardı. Ben hakikaten biraz takılmak istedim yani. İçeride mi? Ha, böyle biraz da şey olsaydım hani fiziksel aktivitelere yatkın olsaydım can atardım yani. İpleri var efendim, orada yolu var falan. Oradan koş, ipleri atla. Böyle güzel eğlenceli vakit geçirilirdi içeride. Al işte. Buna da bir de bizim takılacağımız bir yer olsun. Kendi imkanlarımızla yaptıralım ha. Bence. Bir kere insan da bir şekilde hani şey diyoruz ya, insanların en nihayetinde işte bir şey hayvandır. Hayvan. Düşünen hayvan. Yok efendim, insan gaz çıkaran hayvandır. İnsan dedikodu. Orada yapar. Hakikaten insan olarak da bir kafesin bulunmasında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Kendi imkanlarımızla. Yani doğal hayatımda. Evet. Belgeye de güzel yol yaptırırız orada. Oradan böyle gidelim falan. Sen oradan gidersin. Ben barfix falan öyle. Dalda falan koyarız. Dalda falan koyarız. Ben gözlemi millet açayım. Millet zaten ha, Oktay'da ben gözlemi açayım. Çok güzel olur ya. Ek geliri hemen de Oktay. Yalnız o kafese ismini yazdırmak istiyorsan eğer bir yıllık bakım masraflarını karşılayacaksın. Ya biz karşılarız zaten onu gözlemeden çıkarız Oktay'ın. Yıllık yiyeceğini de alacaksın hayvanın. O zaman ben herhalde anca tavuk. Yani tavuk kolay. Bizim evden evimizin. Kuru ekmek götürsün, bir şey götürürsün. Bakım dediğin. Öyle aslan falan et yiyenlerle uğraşamazsın yani. Ya ben de bakarsam kediye medya ya. Onda da zaten ben ne yiyorsam o da onu yesin. Çulluk çulluk, o da bak çok güzel hayvan. O ne biçim isim ya, çulluk. Çulluk mulluk. Bana abi, böyle fakir bir hayvan gibi geliyor. Çulsuz gibi geliyor yani. Balık da güzel olabilir. Balık mı? Bunlar hep hesaplı hayvanlar belli. İşte kesene göre zaten seçeceksin. Eğitimi kesene o yüzden bereket, veriyorlar. Ne yazacaklar oraya? Kesene bereket. Mesela zülafaya bakarsan ne? Ne götüreceksin? Hiçbir şey götüremezsin. Zürafaya gene götüreceksin. Bot işte götüreceksin. Şey, roka. Onların böyle yemliklerini yukarı yapmışlar. Rokayla doyar mı ya hayvan? Senin dediğin sen rokayla. Sadece roka olmaz da roka yanına güzel iceberg'ini alırsın. Efendime söyleyeyim. Hayvan bu sever sonuçta. Ot seven bir hayvan yani. Bir de ben orada şey yaparım. Bahşiş kutusu koyarım hayvanın önüne. Bahşiş kutusu mu? Yani beğenen hani bir ekstra bir bahşiş dağıtsın giriş parası dışında. Ne bileyim çünkü bazı hayvan orada duruyor. Bazısı da şov yapıyor yani. Onu evet. Biraz ayırmak lazım. Bazı hayvanlar kendilerine çekiyorlar. Şimdi millet oraya maymunu, aslanı özellikle görmeye gidiyor da arada bir tane çulluk hiçbir numarası olmadan duruyor orada. Beğenirse atsın diyorsun ama değil mi? Beğenirse atsın tabii. Bence olabilir. Öyle bir tatlı bir rekabet gelir. Yarın öbür gün şeyleri görürüz orada işte. Randıman alırız. Develeri. Mi? Herkese tükürürler mesela. Çünkü ben İzmir Hayvanat Bahçesi'nden biliyorum. Lama vardı. Hı. Herkes tükürüyordu gariban hayvana. O da yani siz bir yerden duymuşsunuz ama çok da yoğun yaptığımız bir şey değildir diye böyle melül melül bakıyordu yazık. Hiç tükürürken görmedin değil mi lamayı? Hiç görmedim ya ama çok insan gördü. Tüküren iğrenç adamlar. Yazık ya. Vallahi o lamaya sigara içireceksin kışın. Hı-hı. O bir balgam yakacak. O ondan sonra o lamaya var ya dönecek bir intikam alacak. İşte o günü bekleyecek. O zaman bence programı roketleyelim artık yavaş yavaş. Hay hay. Bizim de bakımımızı üstlenen birileri olursa. Hazır bizim cam. Eve ismini veririm vallahi. Vallahi ben de. Hazır cam şeyimiz de var. Bak kafesimiz de var ne güzel. Hakikaten etimi bana şeyimi. Ben kapıya adını yazdırırım. Tabii canım her odaya yazdırmalı. Ben şey bile yaptırırım. T-shirt bile yaptırırım. Kapıda yayın yazıyor ya. Aha. O yayını biz. Yanıp sönen ismi olur işte. Yanıp sönen şey yaparız. 7-10 saatlere. Kim karışır abi? Hiç kimse. Bizim modern sabahlarda. Kim karışır? Emniyete başvursunlar, onlar da temiz kağıtlarını alsınlar, gel biz de aralarından seçelim. Tabii bize ki bakacak. Her önüne gelen de öyle bakamaz yani. Çünkü bakmadıklarında biz de otluya salınmış adamlar durumunda düşüyoruz benim kedi gibi. Hoşça kalın diyoruz, yarın sabah görüşmek dileğiyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.